فرض دی فرض جمعۃ الاسلام کے ساتھ ملنا کیسا ہے؟ فرض ہے فرض, ٹھیک ہے, چھوٹے بچے شامل نہیں کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادما. وی جنتیان صرف درے کسان یا خو عالم شا یا او یا طالب شا او یا دی دوار خادم شا, بس دی درون علاوہ ٹول رامیان. حدیث کن عالما او متعلما او خادم, یا خو زن عالم جو او یا دا عالم نفیض حاصل ان کی طالب جو, او کنه تو دنیا داری نو او خادم بیا دی بی پا وینا باندی چلی. نو بس دا دو ڈلی نی کدی دو ڈلی کی خیخ و مبارک شا, او کتے نی نو کم از کم دیکھ شامل شا, ورنہ زیر لیکھ لی. قرآن کریم ویلی دی چه ما پا انسان کی یو قوت عقل پیدا کری, قوت عقل. خدا دونه متکبر دی چې دی خپل کمالات ویني نو دی انا ربکم الاعلى اعلان کوي لکه فرعون چې نو وی دا په علم باندې چې کوم دی یخ کا چې دی د شرک نه بچ. یو او بیا می په انسان کې غضب نفس پیدا کړی, غضب غضب دونه متکبر دی چې هغه بل قتلی. نو دا غضب په اور باندې دا علم اوبو اچو چې دی یخ شي او قتل نه. او بل می په انسان کې شهوت پیدا کړی, د ده معراج دا دی چې دی زنا کړي. نو دا د علم په اوبو باندې اوینځه چې دی د زنا نه بچ شي. نو علم عقل د شرک نه منع کړه, او علم غضب د قتل نه منع کړه, او علم شهوت ته زنا نه منع کړه. او دا درې ټیکټان د جنتی جنتیان څوک دي؟ الذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. دا دری ٹکٹونا تا تا پا پیسو ملو نی تا تا پا علم تا تا قرآن وائی نگا دورا کوئی مونگا دورا تفسیر اپنے وائی. دا سوکے موسر مناظری پا زیبانی خپل علاج ہوکے دا دماغو علاج ہوکے چیدا سنگو نو ایچی مجنون آتی ہے و لیلا آتا دیکھوئے پر بیا بخپل وای چې جمعې طلبه اسلام کې شامل دي او په جمعې طلبه اسلام کې شامل دي. باقی دا چې دا زمونږ خپل مرګري جذبات دي, دی وایي چې په سبق کافران یا ظالم ولې خپل اولاد دې دي او قاضي کې څه جذبات دي. نو علم ګوره زما د عقل جذبات یخ کړه شیخ نه بچ کړم, علم زما د غضب جذبات چې کوم دي یخ کړه زه د قتل نه بچ کړم, زما د شهوات جذبات مړ کړه زه زنا نه بچ کړم. علم متوقع دي دا متوقع سترګې ولا کړم ٹھیک ده سم سړي. او دا تبلیغي لک جذبات چې چت کړه ځکه دې ډېر یخ چې ګرم یخ کا او چې یخ هغه هغه ته لاندې یې کړل نه نو یخ گرم کا و گرم یخ کا چه اعتدال راشی. نو کذالک جعلناکم امتا وسطا, اس پر امت وسط میں ساخت ہو تبلیغی دا امت وسط نخ کتا شوی دا اغا پرخ کتا شوی دا سپاس صحابہ چی کم دے پارا او کتا شوی دا جمعی طلبہ اسلام چی کم دے و کذالک جعلناکم. جناب علی باقی یو بل ته بد رد مو وایه. تبلیغیان ستاسو په دیانت کې ایک نمبر خلق, سپا صاحب ستاسو په جهاد کې ایک نمبر خلق. مولیانو سره خو جنگ نه کی, کافرو سره جنگ کی. هغوی ته تاسو خپل محل جنگ کوي خو مرکز مې مرکز این یک کور نصار طول بالغ افراد دیدی سوک دکان تزی، سوک کتره تزی، سوک زمکی لیدی، سوک دفتر تزی خب کوری رش، شپیله، کور تزی دا دیوان تاسو کور دی، او دا شیعگان تاسو اتهی تیگه؟ او دا قدیانان تاسو اتهی دی زیب بیتر گنگونه که شپیله خپل کور کرده، دا دیوان نمونده وعن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا من صلى صلاتنا جو پڑھے گا ہماری طرح نماز واستقبل قبلتنا او استقبال کرے ہماری قبلے کا واکل ذبیحتنا اور ہمارے ہاتھ کی مذبوحی کو حلال سمجھے فذالک المسلم الذی یہ وہ مسلمان ہے لہ ذمۃ اللہ جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے کہ اس کی جان کو امان ہے عزت کو امان ہے مال کو امان ہے وذمۃ رسولہ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امان دیتا ہے اب ایسی مسلمان کو اذیت دے کر لا تخفرو تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ خدا کے امان میں رواہ البخاری رواہ البخاری من صلى صلاتنا جو پڑھے گا ہماری طرح نماز واستقبل قبلتنا او استقبال کرے ہماری قبلے کا واکل ذبیحتنا اور ہماری مذبوحات کو حلال سمجھے گا فذلك المسلم الذي یہ وہ مسلمان ہے لہو ذمۃ اللہ جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے و ذمۃ رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہے وہ بھی امان دیتا ہے ایسی مسلمان کو اذیت پہنچا کر لا تخفر اللہ تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ خدا کی امانت میں رواہ البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشانی دو چیزیں بتا دی تین چیزیں بتا دی ہماری طرح نماز ہماری طرح قبلہ اور ہمارا مذبوحہ جو استعمال کرے السلام علیکم وعلیکم ہاں خیر نہیں مسماوی ذات تھا لکا قاسم اسم دی نو دغا دغا چی دغا شدو تا مخمخ ناستی دی مسماوی ذات نو دا پا جوہر کی استعمالی او مانا پا اعراضو کی استعمالی گی لکا انسان وزا دی دا حیوان ناطق دا پارا حیوان ناطق مانا دا دا دا اعراض و ندا یعنی دا صفات و ندا تا دا غشی پا اعراض و نشی پویلی پا صفات و پویلی پویلی پی آها دا مدرش پی دا سار ندری بلا دا تپوسی جس مسما و مفهوم نپیدی من صلا صلاتنا دا تدریس چه ده کنه دا دی مثال دا پیترول ده چه پا گاڑی که پیترول وی نگه چلی گی کنه چلی او چه پیترول پا کنی یک دیکال آور که نگه چلی گی تیمه پوره گو چه دا دا یونه چه سوال که چه دا دا سنگ ده نگه پا دیکه چلی ده او سه سالی وادو که خونسا مشکل ده نگه پا دیکه چلی گی نه چلی گی دا خو فل آلات غاری چه آلات دا سرهی کار بری چلی گی ایک لپی بگار او پیرا بریس تی پری خیلی بیشت بس اگه خبره تن همه داغ داغ شد پنبا کجا کجا نهم ده علم فقدان ده هر طرف او دا ډیره بدبختی ده چې سړی د علم نه محروم ده. او دا ډیره نیکبختی ده چې انسان ته خدای پاک علم کې دا ډیر بخت چون بیدار بود سندان و دندان بشکند بخت خواب آلود را فالود دندان بشکند. با فالوده من نیم غفونه مد من صلا صلاتنا جو هماری طرح نماز پڑھے گا واستقبل قبلتنا ہماری قبلے کی طرف استقبال کرے گا وکل ذبیحتنا اور ہماری مذبوحہ کو کھائے گا جس میں یہ تین علامات ہے تو یہ وہ مسلمان ہے. لہو ذمت اللہ جس کو خدا بھی امان دیتا ہے وذمت رسول ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امان دیتا ہے. ایسی مسلمان کو اذیت پہنچا کر لا تخبرو تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ فی ذمتی خدا کے امان میں ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے یہاں تین نشانات بتائے گئے نماز استقبال قبلہ اور ہماری ذبیح کا کانا. اور اس سے پہلی روایت میں اسلام کی نشانی بتائی گئی کہ حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ تو وہاں شہادتین و زکات ہے یہاں شہادتین و زکات نہیں ہے. یہاں استقبال قبلہ ہے اور اگلی ذبیحہ ہے اور وہاں وہ نہیں ہے. دونوں روایتین میں تعارض ہے. ٹھیک ہے اس کا ایک جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکیم الامت تھے وہ مخاطب کے حال کے مطابق جواب دیتے. جس آدمی میں کلمے کا ورد کلمے کا ذکر کم ہوتا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو اسلام کی علامت ہے حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ذکر کثرت سے کرو. ٹھیک ہے اور جس مسلمان میں نماز کی کوتاہی ہوتی تھی ان کو فرمایا کہ من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا تاکہ یہ اپنی کمی دور کرے. بات سمجھ میں؟ تو یہ مختلف جوابات اسلام کے تعریف میں یہ مبنی ہے حکمت پر. حضور نے جس آدمی میں جو کمی دیکھی فرمایا یہ کمی دور کرو یہ کہ اسلام کی نشانی. اسلام کی نشانی ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثین میں کوئی تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث کے اندر اگرچہ شہادتیں صلاۃ اور زکات کا ذکر ہے لیکن عقلی ذبیحہ کی نفی تو نہیں ہے. اگر وہاں نفی ہوتی اور یہاں کل ذبیحہ نہ ہوتا تب تعارض ہوتا. وہاں عدم ذکر ہے ذبیحہ کا اور عدم ذکر سے عدم لازم نہیں تھا کہ عقلی ذبیحہ ذکر نہیں ہے تو عقلی ذبیحہ اسلام کی نشانی نہیں ہے. وہاں اگرچہ ذبیحے کا اور استقبال قبلے کا ذکر نہیں ہے لیکن عدم ذکر سے عدم ذبیحے کا اور عدم استقبال کا لازم نہیں ہوتا. جیسے میں نے یہاں زید کا ذکر نہیں کیا ضروری نہیں ہے کہ زید نہ ہو, ہو سکتا ہے زید مجمع میں موجود. عدم ذکر شے سے عدم شے کا لازم نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ دو ہو گئے. من صلی صلاتنا جو ہماری نماز پڑھے گا. دوسرا اعتراض یہاں یہ ہے کہ صلات صفت مصلی اور صفت عرض ہے اور آراز میں نقل من مکانین الى مکانین جائز نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کی صلات نبی علیہ السلام کے ساتھ صفت اور عرض قائمہ ہے وہ ہم تک منتقل نہیں ہوتی. تو یہاں کیسے فرمائے جو میری نماز پڑھے. آپ کی نماز تو آپ کے ساتھ مختص. اس لیے قاری نے کہا من صلی مثل صلاتنا ہم جو پڑھیں گے عین حضور کی نماز پڑھیں گے یا حضور کی نماز جیسے پڑھیں گے. من صلی مثل صلاتنا ٹھیک ہے. دو واستقبل قبلتنا. تیسرا اعتراض یہاں یہ ہے کی نماز مستلزم استقبال قبلہ کو، جو نماز پڑھے گا وہ استقبال قبلے کا ضرور کرے گا، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کے فرائض میں سے. تو جب استقبال قبلہ صلاح میں داخل ہے پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بعض نے کہا کہ یہ اظہار عظمت قبلہ کی ہے، اگرچہ قبلہ داخل تھا کس کے اندر؟ صلاح کے اندر، لیکن اظہار عظمت کے لیے کہ قبلہ قبلہ با عظمت چیز ہے، اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واستقبل قبلہ تھا. ٹھیک. دوسرا جواب یہ ہے کہ استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط ہے، لیکن بعض اوقات میں یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. مثلاً آپ صحرا میں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، تو تحری کرے تو اگر آپ مشرق کی طرف بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جاتے اے نماز وسلم وجہ اللہ. تو چونکہ بعض صورتوں میں استقبال قبلہ ساقط ہے تو حضور نے فرمایا وہ خاص عذر کی وجہ سے، جہاں قبلہ معلوم ہے اور ارادہ ہو سکتا ہے استقبال قبلے کا تو وہ فرض ہے. واستقبل قبلتنا. ٹھیک ہے. چوتھے اعتراض یہ ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ استقبال عین کعبے کا فرض ہے. یہ کعبہ ہے تو آپ یہاں کھڑا ہوں گے تو عین کعبہ کی طرف ہے، اگر آپ یہاں کھڑا ہو اس طرف ہو تو عین کعبے کی طرف نہیں ہے، جہت کعبے کی طرف ہے. تو حدیث سے معلوم ہوا عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ قبلہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق مغرب. گرمیوں میں سورج یہاں خط استوا پر نکلتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، یہ گرمیوں کا مغرب ہے. اور سردیوں میں مشرق وہ ہے وہاں چڑھتا ہے اور وہاں غروب ہوتا ہے. تو سردی کی مشرق اور گرمی کی مغرب کے درمیان یہ ساری فضا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے. اور یہ ساری فضا عین کعبہ نہیں ہے، جہت کعبہ ہے. یہ چوتھا اعتراض ہے. تو قاری نے لکھا ہے واستقبل جهة قبلتنا، عبارت بحسب المضاف. واكل ذبیحتنا، اور جو حلال جانے ہماری مذبوحہ کو، فذلک المسلم. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان. اس پر جدید لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزائی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری قبلے کا بیت اللہ کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھاتے ہیں، قصائیوں سے گوشت لے کر کھاتے ہیں، تو حدیث کی روح سے وہ مسلمان ہے. اور حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ من صلی صلاتنا، ایک، واستقبل قبلتنا، دو، واکل ذبیحتنا، تین، مع باقی الفرائض، اور اس کے ساتھ باقی فرائض بھی ادا کرے. اور من جملہ فرائض میں سے عقیدہ ختم نبوت کا، اور وہ اس عقیدے کے منکر ہے، اس لیے وہ کافر ہے. فذلک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے، لہو ذمت اللہ، جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے، وہ ذمت رسول ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہے وہ بھی امان دیتے ہیں. فلا تغفر اللہ، تم ایسی مسلمان کو گالی دو، ایسی مسلمان کو کافر کہو، ایسی مسلمان کا مال لوٹو، ہاں یہ خیانت ہے، پس تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ، فی ذمتی، اس کے امان میں. ٹھیک ہے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ پہلے میں دو امان کا ذکر ہے، لہو ذمت اللہ و ذمت رسولی، تو یہاں یہ کہنا چاہیے فلا تغفر اللہ فی ذمتی ولا تغفر رسول اللہ فی، یہاں رسول کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اشارہ کیا کہ رسول کا امان بیان ہی خدا کا امان ہے، جو خدا کی امان میں خیانت کرے گا وہ رسول کے امان میں بھی خیانت کرے گا. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ. Thank you.